da su znači na kraju oni dobitnici i na dunjaluku, a i na ahiretu. Idemo sa ajetom u suri Feth, gdje kaže uzvišeni: kada bi se protiv vas borili oni koji ne vjeruju, dali bi se u bijeg, leđa vam bi okrenuli u borbi. Sura Al-Fath, 22. i 23. ajet. Kada bi se protiv vas borili oni koji ne vjeruju, okrenuli bi vam leđa, zatim ne bi našli nikoga da ih zaštiti, da ih pomogne. To je Allahov sunnet koji se odvijao i ranije i nećete naći izmjene u Allahovom sunnetu. To je Allahov sunnet. Kada muslimani se čvrsto prihvate dviju stvari, jedna je iman, iskrena vjera, a druga je borba u koju ulaze pripremljeni kako će pobijediti oni koji se ne razlikuju od svojih neprijatelja. Mislimo kako da ih Allah pomogne, jer bez njegove pomoći neće pobijediti. Koji ne zna zašto se bori i radi čega gine. Nakon što je islamsko učenje bilo zamijenjeno drugim ponovo se muslimani u zagradi skupine od muslimana vraćaju svojoj vjeri i pokreću radi nje. I salatu wasalam nas je obveselio svjetlom budućnošću u brojnim hadisima. U hadisu koga bilježi Ahmed i Darmi, što? Ne mreš. Koga bilježi Ahmed i Darmi sa sahih senedom, pitan je Resul alejhi salatu vesselam koji će grad biti prvi uzet, ili Konstantinija Istanbul, jel? Ili Rumija, Rim. E, alaihi salatu wasalam, prijestolnica Heraklije, Herakla, vizantijskog cara, prva će se uzet. Biti uzet Rim, jer znači ashabi su znali da će uzet i grad Rumija i Konstantinija, pa su pitali koji će prije. Rekao je prvo Konstantinija, a nije rekao, a nećete uzeti ovu. Hadisi koji navode na to da je poslanik sa osam govorio o tome i da su to ashabi znali. Kod muslima da će biti uzet Rim sa tekbirom. Već ranije u krvavim borbama bit će im stavljeno znanja gdje se usmjeri ta vojska da nema im stanke i dok čuju tekvire da je krenula, kao i Meka. Tekvirom će se uzeti. A početak u Bosni je početak tog puta. Nas i njih nema ništa osim mora, a ima i put na malo duža komunikacija. U njihove gradove kojima su fesad i razvrat činili i crkve u kojima su Allahu širk činili, zabraniti im to. Zabraniti im to i pretvoriti u mesdžide, inša Allah, čisti. Bileži. Da je rekao Resul alejsalatu vesselam, sigurno će ova vjera dospjeti, stići dokle stiže noć i dan. Znači, zahvatit će ono što zahvata noć i dan. Neće Allah Đelešanu ostavit ni jedne kuće građene ili razapete, znači ni gradove ni sela, a da neće u nju uvesti ovu vjeru ili ponosom ponosnog ili poniženjem poniženog. Ponosom s kojim će Allah uzdići islam i poniženjem kojim će poniziti kufr. Brojne pojave u zadnje vrijeme navještavaju pobjedu ove vjere. Tačke pod A, propast komunizma i sistema kog je on postavio, kog je on nosio. Pada mu je bila nespojivost sa ljudskom prirodom u kojoj je Allah ljude stvorio. Razloga tome ili povoda tog pada bilo je muđahidsko poražavanje crvene zvijeri, crvene armije, koja se smatrala najjačom silom i od čijeg se spomena tresao Washington. Pojava buđenja svijesti muslimana koja je cijeli islamski svijet. وخاصة بين الشباب. Generacija omladine, u mladim generacijama. Pojava koje to potvrđuju znači povratak islamu, je hijab. Hijab koji je uznemirio ateiste. Povratak i teuba ovo je sve samo jedno je bilo hijab, drugo povratak i teuba mnogih koji su bili poznati i prednjačili su u nevjerstvu i razuzdanosti. Malo poslušajte. Je tagut nemilosrdan i okrutan. Ali sve to ne povećava ništa drugo nego samo dalje iman, čvrstinu i upornost onih koji se drže vjeri. A doli je zabluda kao i ovdje. Kao što ovdje televizija je puna otrova i smeća, tako je i dole. Prilika je samo što ljudi ovdje ne znaju islam, a doli znaju. Jedna od glumica koja je zabavljala omladinu i imala svoje emisije na televiziji i svojim postupcima koje izlaze iz okvira ljudskosti kamol islama, činila je fitnu i na grijeh navratila mnogu muslimansku omladinu putem televizije. Ali je došao dan kad je se pobojala Allaha i za sve to rekla kajem se gospodaru, činila istighfar Allahu i započela čisti islamski život. Pisala je i to se štampalo i masovno dijelilo svoje odricanje od svega što je od nje postalo, od svakog postupka, sve filmove na kojima je ona, dozvolila je da ko god vidi oglas za taj film, da ga pocijepa. Obukla je hijab potpuni s nikabom i postala daija, nosilac i pozivač u islam među ženama. Je povod islamu mnogih djevojaka koje su je ranije slijedile u razretu. Ali ta guta je to naljutilo, pa je se angažovao na polju prikazivanja njenih filmova, ne više u kinima nego na televiziji za čitav narod. Ali to je opet samo pojačalo Allahovo svjetlo, jer su brojni onda glumci i glumice, umjetnici, pjevači i pjevačice postupile kao i ona. Islam ušao i u poznate igrače i poznate sportiste. Da se to proširilo i tagut je spriječen. Recimo danas ćete vidjeti najmanje pola žena Egipta pokrivenim, dok Abdullah Azam navodi kad je on studirao na Azharu, samo jedna jedina djevojka je nosila islamski hijab. Kaže, kad su se htjeli ženiti, sve je Naserova politika, gledaj na svijet, svaka je žena morala nositi do koljena, ni više ni niži. To je moralo biti. Kao Jovanka i one titne, to je komunistički da pogleda na svijet. I kaže, koje su nosile ispod čarape, smatrali smo i evlijama. Kad su se ženili, samo su gledali to u mahrama, nešto, nema o to ništa. Koja nosi čarape, smatrali su je evlijom, tako kaže Abdullah Azam rahmetullahi alejhi. Samo sestrišnja Sejda Kutba, ona je jedina nosila hijab. Radilo se o šerijatskom fakultetu Azharu. Šta mislite šta je bilo na drugim fakultetima? vrijeme i vidimo šta je danas. Danas čitav muslimanski narod u cjelini ne odbacuje islam. Međutim, šta? Ona islam na kom smo mi jučer bili. E oni izašli u naš islam i ošli u džihadski islam. Tako da oni koji su jučer odbacivali islam, sad su ga prihvatili. A oni što su ga imali jučer, sad su otišli u svatanju islama dalje, akidi, valavu, albaravu, ahlaku, ilmu, davi, džihadu. I ovo jedinici je bilo onih koji su bili pjevači, a se pokajali Allahu Đelešanu i već su pali kao borci na Allahovom putu. Sljedeća pojava. Pad. ماذا قلت الشعارات؟ سقوط الشعارات القومية والعلمية وبيان أنها مزيفة. بعد ناتسيوناليستيشكي يا تيستيشكي نازورا كريفانيه نيهوه lažnosti i profanosti, bezvrijednosti. Tako da je svakom narodu jasno, da je svakom narodu jasno da su to samo simboli koji su izmišljani, da se narod zajulari i ne ima naroda da je srcem vezan za svoje poglavare i njihove partije. Tvar, pojava džihadskih pokreta. Pojava džihadskih pokreta. Povratka hilafeta i vlasti muslimanima. Kao što su pokreti u Alžiru, Egiptu, Eritreji, Afganistanu, Palestini, Jemenu, Kurdistanu, Filipinima, Tadžikistanu, Bosni i tako dalje. Nova tačka. ممكن زيادة طلب العلم و... الآن نوع تاشكا بورتك لودي إسبرابنوم زنانيو إزدرابو إبيري koja izvire iz kitaba i sunneta. Što se ogleda kroz obrazovanje svih, posebno generacija mladih, na polju akide, fikha, i tako dalje. Fikh je, braćo, bio potpuno odbačen. Potpuno je bio u zadnje vrijeme odbačen. Kad pogledaš 100 mišljenja, ne mere niko se razabrati, Allah. Rekao onaj, ne znaš šta je, ko rekao ni kako će postupiti. Baci ga kraju, deder, da vidimo šta kažu kafiri. Tako vi znate šta je se čitalo. i odakle se uzimalo i kako se gradilo mišljenje i kako se gradile vizije i ideje. Međutim, danas se ponovo vratila, vratio se puni sjaj kitabu i sunnetu i sve je pred njim blijedo. Uzmi što god hoćeš. Uzmi što god hoćeš. Najpriznatije svjetsko djelo kojeg čovjek učini, uporedi ga s Kur'anom. Vidjet ćeš da je ovo šejtanska objava samo da te zavede, samo da ti napuni glavu nekakvim glupostima. Nokta je tila, da. Idan, kullu hazin. Kullu tebe, kullu tebe. Zavahir je. Ne morid zahira vahida, hije cilj novu tačku. Dokazivanje islama na naučnom nivou, što ga je potvrdilo kao vjeru i za koje je božansko znanje, dokazivanje islama na naučnom nivou, što ga je islam velikog broja učenjaka i obrazovanih ljudi zapada i drugog neislamskog svijeta i ostalog neislamskog svijeta i ostalog dijela neislamskog svijeta. Žedide u heze kullu huna. A nova tačka na čitavom svijetu ili u čitavom svijetu ne postoji skupina da je čvrsta i uvjerena u svoju akidu. A poljuljala je i uzdrmala akida islama. Kako to biva, braćo? Neko je na nekakvoj akidi, vjeruje u trn. Međutim, kad se sretne sa islamom i vidi kakve su duboki korijeni akide, šta mora biti akida? Onda vidi da je njegova akida, a? Samo ove sve sa šeta, da ne zna ni odakle je došla, ne mre ničim ni potvrditi, niti mu ništa gradi. I šta biva? Izgubi vjeru u svoju akidu. Tako da sve druge akide, ove što dolaze subotarjevi, to je samo kome se svidi. Vidi tamo imaju grupni seks i Allah, hajmo u nju. Aj. Vidje da ne moraju ni raditi ništa, imaju lijepo društvo, pomagat će jedni drugi, moći putovati u Španiju, moći putovati u Argentinu, na Havaja i tako dalje. I šta sad radi? Idem ja u tu sektu. Što? Zbog ahireta, zbog... Ne. Jednostavno prazna duša i ono ubacilo. Kad imate praznu kantu, ha? Možete u nju ubaciti što god hoćete. Što god u nju možete ubaciti. Međutim, hoće li sad lupati unutra ta konzerva u tom? Ja šta će? Zato im je nesigurna i nema više kršćana da vjeruje ni sam papa, nije nikad ni vjerovao, on je znao da je na laži, zato se bori protiv islama, da nije pustio bi islam, nek se islam provali. Nek se islam provali. Smo ovome, rekli smo da su poljuljane akire, a od zapaženijih je kršćanska, znači koje su zapaženije u svom drmanju, je kršćanska. Jer ona je tvrdila da je od Boga, jel, ove druge jesu paganske, a židovska je ova tvrdila da su od Boga. Međutim, danas su uzdrmane. Uloga šejha Ahmeda Didata u razotkrivanju kršćanskih zabluda koji je vodio dijaloge sa najvećim autoritetima crkve i pobijao sve što tvrdi kršćanstvo, a nije u saglasnosti s Kur'anom, a ovo drugo potvrđivao i pred njim nije niko mogao ostati da ga nije pobjedio. ما نكتب هذا لا لا نكتب حتى انهم يبحثوا عنها postoje knjižice jedna od njih je ova što smo je jutros najavili jedna od tih knjiga vaša rasprava sa nekim njihovim iznošenjem mnogih tema u kršćanskoj nauci i dogmi nažalost snimljene su mnoge kasete mahom na engleskom Preveđene su kasnije na arapski, ali na bosanskom još nema, u kojima ta jasna istina kojom se on bori protiv tih zabluda je istaknuta i uzdignuta. Nova tačka. Poslanikovo obećanje da će kraj židovima biti njihovim istrebljenjem od strane pravih muslimana. Eto i vidite, po čitavom svijetu prave fitnu, pokušavaju da to suzbiju, ali mi kao što vjerujemo da je Allah jedan, vjerujemo da će svi do jednog biti istrijebljeni rukama muslimana. A sve ovo zla što čine samo muslimane pripremaju da im bude jasno kolika je to hrđa da kad ih treba ne trijebiti niko ne oklijeva. I hadisu dolazi neće nastupiti sudnji dan dok se muslimani ne pobiju sa židovima, a židovi se budu krili iza kamenja i drveća, a kamenje i drvlje će govoriti kako Allah pomaže svojim vojskama. O muslimanu, iza mene je židov, hodi ga, ubi. Garkada, jer on je židovsko drvo. Osim garkada, on je židovsko drvo. Znaju, ali neće da vjeruju. Ratuju protiv Allaha, lanatullahi alaihi. Radio. Na jordanskom radiju ovaj hadis su citirali nacionalistički uzeli ga od muslimana Arapima pa kaže da neće biti sudnji dan dok se ne pobiju Arapi i židovi i rekne i drvo i kamen o Arape evo židova dođi pa ga ubi a izraelski radio odgovara odmah u narednom obraćanju Pogrešno ste rekli, nije tako, nego dok muslimani se ne pobiju sa židovima i dok ne rekne drvo i kamen, o muslime, odi, iza mene je židov, a vi niste takvi. Da ovi muslimani su samo ljuštura. Da to nisu muslimani. Ko nije naučio od ovu? As-salatu wassalamu ala rasulillah. Danas ćete imati još drci za hlaka. Nećete imati drci svika. I tema je sabor, strpljivost. Napišite u sveskama. Sabor, strpljivost. Što znači strpljivost? I napišite odmah tu vidi ljadu salihin, poglavlje 3, strana 10. Vidi ljadu salihin, poglavlje 3, strana 10. Utvorite sada Riyadu Salihin, strana 10, utvorite. Prije nego što počnemo da čitamo ove hadise i da objašnjavamo, spomenut ćemo mjesto sabura u islamu, važnost i mjesto sabura u islamu. Namora, to ćemo samo objasniti. Trebali ste prije uzeti jemičke, sad da ne pravite zbrku. Samo kome je nestalo, nemojte sad uzmati svi. Sabor je svojstvo kojim treba da bude okrićen svaki mu'min. I sabor je svojstvo bez kojeg ne može da ustraje na putu istine niko. Ne možemo zamisliti jednog mu'mina koji je uzeo da slijedi i da se bori za istinu, da bude bez sabora. Jer ona iskušenja koja ga čekaju neće im moći ničim prevladati, savladati osim sa saborom, a sabor mu ulijeva pouzdanje u Allaha Đelešanuhu i oslonac na Allaha Đelešanuhu. Ovaj dunjalu, kada ga pogledamo u cijelosti, ne možemo ga zamisliti bez sabora. Čovjek ako nije vjernik, potreban mu je sabor. Jer mislite da samo vjernike pogađa nesreća? Ne. Pogađa nevjernike, pogađa one koji su na putu lažu, na putu neistine. I oni saburaju, imaju neki sabor. Saburaju radi određenog cilja. Zato je vjerniku još preće da ima sabor. Zato što sabura radi onoga što je najvrednije, to je džennet. Džennet je Allahu dželešanu zadovoljstvo. Zašto Amerikanac sabura 6 mjeseci ne ode svoje kući, svoje žene? Sabura došao ovdje da se bori za džehennem. Sabura od džehennema. Jer može saburat. A mi ne možemo saburat mjesec dana da radimo za Allahu dželešanu vjeru. Da radimo za džennet. Šta je dokaz? To je dokaz da u našem srcu nema još jekina. Nema još iskrenog, potpune iskrenosti. Mi smo još sa sobom raščistili da li zaista želimo džennet ili ne želimo džennet. Nema sumnje da će nas Allah Dželešanu staviti na iskušenje. Nema sumnje. Nekog danas, nekog sutra da se vidi ko je iskren, ko nije. To uvijek treba da imamo na umu. Allah Dželešanu kaže u Kur'anu, gledajte sad, pratite Riyadu Salihin, o vjernici, budite strpljivi, budite izdržljivi, budite spremni i budni za borbu. Kaže, mi ćemo vas svakako dovoditi iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanja, živote i ljetine, a ti obraduj strpljivi. Koga obraduj? Obraduj strpljivi. Danas ljudi gube imetke, gube živote, gube najdraže, posebno danas, svjedoci smo toga. Imetke gube, izgubili kuću, sve izgubili. Čitav život radi za onu kuću da je napravi, da je sredi, da uredi kupatila, da je fasadira, da oluke stavi, da je garaž napravi i došao će to sve popalio. Je li to ibret, je li to dokaz onaj koji pamet imaju? Jeste. Dokaz i pouka da čovjek ne radi za dunjaluk i da će mu to proći. Da ga radi za onaj svijet, da se priprema za onaj svijet. To je kazna za one koji nemaju vjere. One koji imaju vjeru, pa i zadesi ovako nešto slično, gubljenje najdraže, gubljenje djeteta, gubljenje roditelja, gubljenje prijatelja, on to podnosi sa saburom. Sa saburom. I čudna je stvar vjernika, kako kaže hadis, što da god zadesi on, smiren. Zahvaljuje Allahu dželešanuhu. Dobije na faku, kaže alhamdulillah. Izgubi svog najdražeg, sruši mu se kuća, opet kaže alhamdulillah. Zna da je to od Allaha dželešanuhu i zna da ako ga pogodi nesreća da je to zbog toga što on je zaslužio svojim rukama. On je zaslužio nesreću. Odmah kada ga pogodi nesreća ili zlo ili musibet, traži jeli, razlog kod sebe. Kod sebe. Gdje sam to pogriješio pa me Allah dželešanuhu kaznio. Znači, braćo, bez sabora ne možemo zamisliti život jednog vjernika, jednog čovjeka. Kaže, samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni. Sura Zumar 10. ajet. Oni koji budu strpljivi, sabirin, bit će bez računa nagrađeni. Kaže Allah Dželešanuhu dalje, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju namaza, Allah je doista na strani strpljivih. Kada čovjeka snađe musibet, gdje da traži pomoć, gdje da se da traži utočište? U namazu i saboru. Da bude strpljiv i sabura i da se u namazu obraća Allahu dželešanuhu tražeći da mu poveća sabor. To je put vjernika koji u svakoj situaciji zna naći sebi rješenje. Zna kome treba da se obrati. Jel treba da kuka, treba da paniči, treba ne. Sve mu je jasno. Zna kome treba da se obrati, zna od koga treba da traži sabor i koga da moli za sabor. Kaže da je Allah dželešanuhu, mi ćemo vas provjeravati sve dok ne ukažemo na borce i strpljive među vama. Provjeravati. Dunjaluk je mjesto ispita, mjesto polaganja računa. Mi ćemo vas, kaže, sve, znači neprestano, ispitivati. Kako će nas ispitivati? Stavit će vas iskušenja. Dolaze iskušenja, mnoga su bila i prošla, manja iskušenja. Dolaze veća. Da Allah dželešanu vidi ko je iskren, ko je muđahid, ko će uložiti svoj trud, ko će ostati na ovom putu, a ko je neiskren. I da Allah dželešanu vidi onaj koji je strpljiv. To je Allah dželešanu sunnet koji se neće promijeniti do sudnjega dana i tako će ostati. Neće nijedan proći bez iskušenja. Onaj koji kaže, vjerujem Allaha i na putu sam istine, neće proći, neće otići Allah dželešanu dok Allah još na dunjaluku ne iskuša da li je iskren ili nije. Još mnogo drugih ajeta je govori o saboru i o njegovoj važnosti. Mi ćemo navesti par hadisa. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Abu Malik al-Haris al-Ashari pripovijeda da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Čistoća tjelesna i moralna je polovica imana. Zahvala Allahu, alhamdulillah, puni vjerniku mjerilo njegovih djela. Veličanje Allaha, subhanallah, ili slavljanje Allaha, puni sve između nebesa i zemlje. Namaz je nur, svjetlost, sadaka je dokaz, sabur je sjaj, a Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Svaki čovjek kada osvane svoju dušu prodaje, pa je otkupi ili je u propasti. Hadis Muslim. Kaže ovaj dole ispod 28. hadis, Suhaib bin Sinan radijallahu an pripovijeda da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Čudan je primjer vjernika mu'mina, u svakoj situaciji on dobija, a takvo stanje nije ni sa kim drugim nego samo sa vjernikom. Ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje Allahu dželešanuhu što mu donosi korist, a ako ga pak pogodi kakvo zlo i šteta, on se strpi i postojano se drži, pa mu i to donosi nagradu od Allaha dželešanuhu. Vi ćete imati za zadatak, odnosno glavni hadis koji ćemo danas obrađivati, jeste hadis broj 31, zaključite samo broj, hadis broj 31, Suhejb radijallahu anhu. Suhaib radijallahu anhu pronosi da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Živio je u davna vremena jedan kralj koji je imao vračara. Kada je vračar ostario, reče: Ja sam ostario, zato mi nađi dječaka da ga poučim sihru vraćanju. Poslao mu je dječaka da ga poučava, ali je dječak na putu sreo jednog pobožnog učenjaka kod koga je odsio i čuo od njega govor koji ga je zadivio. Tako je to činio uvijek kada bi odlazio vračaru. Kada bi došao kod vračara, on bi ga udario na što se on žalio učenjaku, pa mu ovaj reče: Kada se pobojiš vračara, kaži mu da te zabavlja porodica. A kada se pobojiš porodice, reci zabavio me vračar. Tako je redovno činio dok nesrete na putu veliku životinju koja se ispriječila da ljudi ne mogu prolaziti, pa reče: Danas ću znati je li vračar bolji ili pobožnjak. Uzeo je kamen i rekao: Allahu moj, ako je slučaj učenjaka draži tebi od slučaja vračara, ubij ovu životinju kako bi ljudi mogli prolaziti. On se baci na nju i ubije, a ljudi opet mogu prolaziti kao i prije. On ode kod pobožnjaka i obavijesti ga šta je učinio, pa mu pobožnjak, ovo ispravite, pobožnjak, reče, on piše pobožnjak, moj sinak, ti si danas bolji, bolji od mene. Dostigao si ono što vidim, ti ćeš zasigurno biti iskušavan. Posebno, brate, na ovaj dio, ti ćeš zasigurno biti iskušavan. Zato kada te obuzmu kušnje, nemoj me otkriti. Dječak je iscijeljivao slijepe i gubave i liječio svijeta od različitih bolesti. Za njegov dar čuo je kraljev savjetnik, inače slijepac, te ode kod njega s brojnim darovima, hedijama i reče, ovo što je ovdje tebi pripada ako me izliječiš. Mladić reče, ja ne liječim nikoga nego Allah, pa ako povjeruješ uzvišenog Allaha, uputit ću mu dovu i izliječit će te. Povjerava savjetniku Allaha, pa ga Allah izliječi. Zatim je došao kod kralja i sjeo pored njega, kako je to učinio i ranije. Kralj ga upita, ko ti povrati vid? Treba da je od, ko ti povrati vid? Reče, moj gospod, moj gospodar. On upita, zar ti imaš gospodara osim mene? Reče, moj tvoj gospodar je Allah. Potom ga je kralj zgrabio i nije prestao da ga muči dok mu nije rekao za dječaka. Zatim dječaka doveli pa mu kralj reče, sinčiću, tvoja vještina u vračarstvu, sihru, je dostigla visok nivo. Ti liječiš slijepe i gubave i činiš još mnogo toga. Dječak reče, ja ne liječim nikoga, nego uzvišeni Allah liječi. Zgrabio je vladar i njega i nije prestao da ga muči dok nije otkrio pobožnjaka. Doveden je pobožnjak pa mu je rečeno, napusti svoju vjeru, a on odbi, pa zatraži da se donese testera, zatim je stavljena na sredinu njegove glave i on je raspili dok ne padoše obje polovine. Zatim je doveden kraljev savjetnik i bi mu rečeno, napusti svoju vjeru, ali i on odbi, i njemu je stavljena testera na sredinu glave i raspiliše njome dok ne spadoše obje polutke. Zatim je doveden dječak i bi mu rečeno, napusti svoju vjeru. Ali on odbi, pa ga predade skupini svojih sluga i reče, idite sa njim na to i to brdo i popnite se s njim na vrh. Kad stignete gore, tražite da napusti svoju vjeru. Ako primati u redu je, ali ako odbije, bacite ga s vrha. Otišli su i popijeli se sa njim na brdo, pa dječak reče, Allahu moj, zaštiti me od njim čime hoćeš. Podima se, zatre se brdo i propadoše u provaliju, on se vrati kralju, a on ga upita, šta su uradili oni s tobom? Dječak reče, Allah me zaštitio od njih. Predao ga jednoj drugoj grupi i rekao, idite sa njima i ukrcajte ga u lađu. Plovite s njim na sred mora. Ako napusti svoju vjeru, dobro jeste, a ako ne, bacite ga. Otplovili su s njim i on reče, Allahu moj, zaštiti me od njih čime hoćeš. Zaljuja se lađa, pa se potopiše, a on se vrati kralju, pa ga kralj upita, šta su uradili oni s tobom? Reče, uzvišeni Allah me od njih zaštitio. Zatim se on obrati kralju, ti me nećeš moći ubiti dok ne uradiš što će ti narediti. On upita, šta je to? Reče, skupi ljude u jednu dolinu, zatim me razapni na jedno stablo, potom uzmi strijelu iz mog tobolca, pa stavi strijelu na tetivu i reci, u ime Allaha gospodara mladića, pa odapni strijelu na mene, ako tako uradiš, moći ćeš me ubiti. Sakupio je ljude u jednu dolinu, razapio dječaka na stablo, uzeo strijelu iz njegovog tobolca, zatim je stavi na tetivu i reče, u ime Allaha gospodara mladića i odape strijelu koja ga pogodi u sljepočnicu. Dječak stavi ruku na svoju sljepočnicu i umrije, a ljudi povikaše, vjerujemo u gospodara dječakova. Došli su kralju i rekoše, vidiš ono čega se ti pribojavao, tako nam Allaha desi se. Povjerava narodu Allaha, on naredi da se iskopaju rovovi jarkovi duž puta, pa su iskopani. Naloži se u njima vatra, on reče, ko ona odustane od svoje vjere, bacite ga u nju. Pa učiniše tako, kad na red dođe jedna žena sa svojim dječakom, zastade bojeći se da u vatru padne. Dječak joj reče, majčice, budi strpljiva jer ti si zaista u pravu. Hadis Bilježi Muslim. Ovo je hadis koji ćete vi dobro pročitati, da ga znate prepričati. I u vezi koje ćemo mi napisati komentar i pouke hadisa. Se napišite dole kao pod naslov komentar i pouke hadisa. Komentar i pouke hadisa. Ovo je, braćo, svijetli primjer sabora. Svijetli primjer kako se ne odustaje od Allahove vjere i kako se žrtvuje život radi Allahove vjere. Ovdje je čitav narod uništen. Čitav narod uništen zato što su vjerovali u Allaha Jelešanu. I na kraju ova majka koja je, koja se malo pokolabala, Allah Jelešanu je pomogao. Kako? Zato što je progovorio njeno, učinio je da progovori njeno malo dijete koje nije trebalo da govori. Bilo je malo dijete koje još dovoljno majku. Allah Jelešanu učinio da ono progovori i kaže majci, budi strpljiva, ti si zaista na istini. I svi čitav narod gine. Čitav narod se uništava radi Allahove vjere i to je primjer kojeg Allah Jelešanu spominje u suri Buruđ. I to smo to spominjali, sura Buruđ, tamo u zadnjem džuzu, jel, našite i pročitate prijevod. To je primjer koji danas mnogi koriste kada govore o saboru, kada govore o svjetlim primjerima sabora i izdržljivosti. Zamislite ljude koji se bacaju u katran, to je, oni su tada zapalili katran u te jarkove i bacali se u katran, gorili, a nisu htjeli da ostavi svoju vjeru. Pogledam onog savjetnika, primjer savjetnika i primjer pobožnjaka, kojima su glavu raspirili na dva dijela, a nisu htjeli ostaviti svoju vjeru. I takvih je bezbroj primjera, bezbroj primjera. Mi ćemo navesti jedan hadis koji se bilježi, samo ću ga spomenuti, od Habab ibn Arat, kaže, došao sam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u dvorište Kabe, on nastoji na svoj grtač, pa sam rekao, Boži poslaniče, zašto ne moliš za nas? Kaže, već tada su iskušenja dosega vrhunac. Pa kaže, Boži poslaniče, zašto ne moliš za nas? Allah je došao da nas spasi, da nam da pobjedu. Kaže, tada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem okrenuo, a lice mu je bilo crveno od srdžbe. Toliko je bio ljut na njegovu riječ. Kaže, prije vas bili su ljudi kojima su stavljali, kaže, testeru na pola glave, pa bi im popolovili glavu, ali nisu odustali od svoje vjere. Ili bi im, kaže, uzeli gvozdane, kako se kaže, četku, gvozdanu četku, jest, pa bi im čupali meso od tijela, čupali bi meso od kostiju, ali nisu odustali od svoje vjere. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, obećava pobjedu islama, hadis koji ima i u Riyadu Salihinu, ima i u Siri tamo, kaže, tako mi Allaha, Allah Jelešanu će zaista upotpuniti ovu stvar, znači vjeru, upotpunit će vjeru, tako da će konjenik iz Sanaje do Hadra Mauta moći ići sam, jel, ne bojeći se nikoga osim Allaha Jelešanu i u drugom rivajetu i vuka za svoje stado. Znači, sa kraja do na kraj arapskog poluotoka. Moći će da sam voda, neće se nikoga bojeći sam Allaha i vuka za svoje stado. Jer strah od vuka, jel, nije širk. To je nagovještaj pobjede islama. Da kaže, i na kraju hadisa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, međutim, vi poživljujete pobjedu. Hoćeš za dva dana da ušao si u islam, stavio se na put istine, hoćeš pobjedu, hoćeš da je vidiš svojim očima. Nije uslov da vidiš pobjedu svojim očima. Ne moraš ti doživjeti pobjedu. Ako ne doživiš pobjedu, nemoj to smatrati porazom. Jer mi smo rekli, šta je pobjeda jednog mu'mina? Njegova je pobjeda da ode Allahu Jelešanuhu kao mu'min. Kao mu'min. Ti možeš doživjeti pobjedu islama. Zamisli to. Doživio si da vlada Allahov zakon. Pobjedili muslimani. Nakon toga ti se odmah odvjere. Koja ti koriš što si doživio pobjedu? Odeš u džehennem. Zato uvijek Allah Đelešanu molite da nam završetak bude dobar. Da nam kraj našeg života bude najbolji. E to je naš uspjeh, to je naša pobjeda. Sad ćemo mi iz ovoga hadisa izvući pouke i koristi. Svaki od vas, to ćemo od vas ili izvući, pitat ćemo vas, pa ćemo onda pisati pod jedan. Napišite pod jedan ili prva crtica. I sad da vidimo ima li neko od vas da nam kaže prvu pouku ili prvu korist ovog hadisa. Šta se zaključi iz ovog hadisa? Šta je pouka?